Ελλήνων Πάσχα, Πάσχα της αγάπης Πάσχα, Πάσχα των αγγέλων. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Ήλιος κι αν θέλεις, Πάσχα Μέγα Πάσχα. Έρχεται το Πάσχα. Ήλιος φωτοδότης των Ελλήνων Πάσχα. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Το ξέραμε. Δεν το ξέραμε. Επιτέλους ήρθε αυτή η μέρα του χρόνου που. Όχι, δεν ήρθε ακούμε... η μέρα. Είναι, ήρθε η μέρα, αλλά δεν ήρθε. Όχι, ενώ ναι. Που ακούμε το Γιακουμάτο. Η εποχή του χρόνου. Ήρθε η εποχή του χρόνου που ακούμε περίπου το Γιακουμάτο και μας ενημερώνει ότι έρχεται το Πάσχα. Περίπου 10 χρόνια γίνεται αυτό από τότε που το είπε. Το αφήσαμε κι εμείς για τελευταία στιγμή. Τώρα δεν μπορεί Μεγάλη Δευτέρα να λέμε ότι έρχεται το Πάσχα. Τώρα το ξέρουμε, είναι Μεγάλη Δευτέρα. Όχι, αν δεν το πει ο Γιακουμάτος δεν έχει νόημα. Όχι, να το πει, αλλά γιατί να μην το πει δύο εβδομάδες. Μα μας ενημερώνει. Μα Μεγάλη Δευτεριάτικα. Ναι, ότι προλαβαίνω να κάνω τι. Τα πάντα. Ποια πάντα. Αυγά έχω την Πέμπτη. Την Πέμπτη, ωραία. Κουλούρια. Τετάρτη. Τετάρτη. Την Τρίτη τι κάνεις. Την Τρίτη, άντε να προλάβω να τυλίξω κάνω τσουρέκι. Το τυλίγεις το τσουρέκι. Το κάνω πλεξούδα. Τρίτη κουλούρια. Εσείς τι κάνετε, φόρμα. Ε? Φόρμα τσουρέκι κάνετε εσείς. Εμείς κάνουμε πλεξούδα. Πλεξούδα, πώς το κάνεις. Το πλεξούδα. Ναι. Σαν αλογούρα. Ναι, έχει μια. Με λιγότερες τρίχες. Έχει κάτι νούμερα. 4, 3, 2, 1. Α, έχω δει πετρετζί και εμένα που με βλέπεις. Ναι. Έχω δει Πετρετζίκη, δεν είναι η μέρα. Λέει ο Πετρετζίκης 4-2-1. Ναι, ρε παιδί μου, βάζει κάτω εκεί τις ζύμες και τα μπλέκει εκεί και γίνονται. Την κυρά μας τη Σαρακοστή τη φτιάχνετε. Όχι, τι είναι. Δεν βλέπεις πολύ Πετρετζίκη. Τόσο όσο. Τόσο όσο, αλλά όσο προλαβαίνω. Την κυρά μας τη Σαρακοστή. Προτιμώ Τσίπρα. Αν δεν έχει Τσίπρα, βάζω Πετρετζίκη. Ο Τσίπρας μαγειρεύει άλλα πράγματα. Ναι, μα γι' αυτό. Ναι. Ο Πετρετζίκης τι είναι η κυρά μας τη Σαρακοστή παρόλα αυτά. Παραδοσιακό δεν γίνεται σε όλα τα σέσσερα. Τι είναι όμως, τι ζυμάρι, τι είναι μακαρόνια. Το φτιάχνουν, όχι, δεν μακαρόνια. Ναι, σαν και κάκου τσουρεκαού. Α, τσουρεκό τέτοιο που το ονομάζουν έτσι. Όπως σε σχήμα μια κυρά Σαρακοστή. Πώς είναι η κυρά η Σαρακοστή. Πολλά πόδια. Α, ναι. Ένα κεφάλι. 40. Τώρα αν έχει πολλά πόδια, έχει και πολλά ανάμεσα στα πόδια. Πού τα φτιάχνετε όλα. Επειδή είναι Μεγάλη Δευτέρα. Τι δεν θα λέμε την Μεγάλη Δευτέρα, δεν θα έχουμε πόδια πολλά και ανοίγματα. Είπαμε να πάμε σήμερα και αύριο, έτσι θα πάμε και οι δύο μαζί για να είμαστε στο κλίμα των ημερών. Ναι. Και το κλίμα των ημερών ότι μας ενημερώνει ότι έρχεται το Πάσχα. Έρχεται. Όπως λοιπόν, είπε και δεν θέλαμε να στο κρύψουμε. Λοιπόν, έρχεται το Πάσχα. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε πια και δεν υπάρχει και τέτοια πρόθεση. Έρχεται το Πάσχα σε πέντε μέρες. Έξι πόσο είναι, πώς σήμερα. Σε πέντε. Τέσσερα. Όχι. Θα αργήσουμε. Θα είναι πέντε μετά από μια μόνο μέρα το υπόλοιπο και πάει λέγοντας. Πριν το Πάσχα που έρχεται, που μας ενημερώνει ο Γιακουμάτος. Τι έχουμε άλλο. Τι έχουμε πριν το Πάσχα, μια μέρα πριν το Πάσχα. Την ανάσταση της οικονομίας, της ανάπτυξης. Θα μας πει ο καλύτερος. Ο στόχος τον οποίο έχω από καιρό επισημάνει μέχρι το Ορθόδοξο Πάσχα να έχουμε το τέλος της αξιολόγησης και μαζί με την Ανάσταση της Ορθοδοξίας να έρθει και η Ανάσταση της Οικονομίας νομίζω ότι είναι εφικτός. Σας απειλούμε να σας βάλουμε 3 μέτρα κάτω από τη γη. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. Η Ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το μνημόνιο. Ανέστησες το πεθαμένο και τώρα είμαι. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Ανέστησες το πεθαμένο και τώρα είμαι ζωντανός. σας. Άσμα. Λαϊκόν άσμα. Να είδες, γιατί ο λαός ξέρει αυτά τα αντίστοιχα. Και ανέστησε τον πεθαμένο. Την οικονομία προφανώς ότι έχει αναστηθεί. Το πάμε έτσι, ότι έχει αναστηθεί η οικονομία και πάνε όλα πάρα πολύ και καλά. Μα και δεν το έκανε ο Τσίπρας όλο αυτό. Ναι, μα ποιος το έκανε. Ποιος μας έβγαλε από τα μνημόνια, να το θυμίζουμε αυτό. Τις κατανοητικές μέρες μπορείς να πεις πολλές. Ναι, ενώ τις άλλες. Προσφέρεται. Το κλίμα των ημερών. Ας πω και μια παραπάνω. Καλά, ο Τσίπρας ανέστησε την οικονομία. Τσάμπα είναι, πάρε. Το κλίμα των ημερών είναι κατάνοιξη. Δεν είναι να λέμε ότι βλακία να είναι. Στην κατάνοιξη λες και βλακίες. Όχι, δεν λες. Λες και βλακίες. Η κατάνοιξη γι' αυτό υπάρχει. Επίσης, για να μην λες βλακίες. Επίσης, μισό λεπτάκι. Το άσμα είναι εμπνευσμένο από τη ζωή, γιατί ο Τσίπρας δεν είναι το ατού του η οικονομία. Ναι, το έχει πει ο λοιπόν, αφού είναι asset από μόνο του τη οικονομία. Από τότε που φύγει ο Βαρουφάκης, που ήταν εκείνο το asset, είναι ο Τσίπρας asset και ανέστησε την οικονομία ως ατού. Τόλμησε και είπε ότι ατού την οικονομία. Ναι, γιατί όχι. Το έχει κάνει και αυτό. Τόλμησε και είπε ότι την αριστερά αυτό. Τόλμησε, έχει τολμήσει όλα αυτά. Ή ότι φέρνει ελπίδα ή ότι τα μνημόνια θα ασκήσει. Τα έχει τολμήσει όλα αυτά. Πόσο απέχει η Σταύρος. Το τολμό ταιριάζε. Τολμό της Μοσχολιού. Ναι. Πόσο απέχει η Σταύρος από την Ανάσταση, πόσες μέρες. Ποια Μοσχολιού, Μαρινέλα δεν το λέει. Μαρινέλα. Για να... Ναι. Η Μοσχολιά λέει γυμνό, σίδα στον ύπνο. Όχι, όχι το ύμνο. Και επειδή έχει... Γυμνό ή γυμνό. Γυμνό. Α. Είπα εγώ ύμνο. Ύμνο άκουσα. Όχι, γυμνό. Το γυμνό είναι καλύτερο. Αν και η εβδομάδα θέλει ύμνο. Ωραία, το κόψουμε το γάμα. Βγάλτε το γάμα. Τέλος γάμα. Δεν έχει γάμα αυτή τη βδομάδα. Και το ύμνο. Αλλά το τολμό είναι Μαρινέλα, έχεις δίκιο, ναι. Απλά έχουν ίδια, είναι δυσύλλαβες συλλαβές, σε ο ναι. Και είναι... Και το αμνό. Ναι, που δεν... θα έλεγε ένας παπάς, ξέρω. Αμνό. Έχει τραγουδήσει κάποιος το, όχι, το αμνό. Ξέρω, μπορεί, δεν αποκλείται. Λοιπόν, πόσο απέχει με ρώταγες η Σταύρωση. Αυγό, μάλλον αυγό. Είναι καλύτερο. Αυγό, στο περιθώριο. Σειρά στον ύπνο μου αυγό, αυγό. Κατά το γυμνό, ναι. Και αυγό στο περιθώριο, τι έλεγε μετά, τολμό. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Τόλμο, ναι, εντάξει. Ας επανέλθουμε στο κλίμα των ημερών. Πόσο απέχει η Σταύρωση από την Ανάσταση. Πόσες μέρες. Δυο δάχτυλα και κάτι, άντε πάλι. Τα λέγαμε προχθές την Πέμπτη. Όχι, τρεις μέρες δεν είναι. Ποιος. Η Σταύρωση από την Ανάσταση. Αυτός ένα μηδέν. Πόσο είναι η Σταύρωση. Το κλίμα πρέπει λίγο να μας καταβάλει. Η κατάνοιξη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην μετρήσουμε. Εμείς δεν είμαστε ικανοί. Θα βάλουμε τους ειδικούς να μετρήσουν. Επειδή οφείλουμε να απεχθανόμαστε το εύκολο χειροκρότημα, οφείλουμε παράλληλα να θυμόμαστε ότι πολλές φορές θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το Σανά απέχει 5 μέρες από το Σταύρωσο. Αλλά να ξέρουν μερικοί ότι το Σταύρωσον Σταύρωσον της Μεγάλης Πέμπτης απέχει λίγα 24 ώρα από την Κυριακή της Ανάστασης. Διάλειμμα. Με ύφος βαδιστόχαστο. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Βέβαια ο Σαμαράς λέει το Σανά που είναι την Κυριακή των Βαΐων είσοδος στην Ιερουσαλήμ του Ιησού από την Σταύρωστη Επανάσταση. Ο άλλος είπε μόνο από τη Σταύρωση και είπε λίγα 24 ώρα. Είναι και οι δύο σωστοί. Τους βάζω 10 και στους δύο. 570.000 άνθρωποι κρατάνε την ανάσα τους αυτή τη στιγμή. Γιατί. Οι υποστήριξες αυτιά που θα ψηφίζαν αυτιά αν κατέβαινε σε εκλογές. Σύμφωνα με στατιστικές όλα αυτά. Ναι, τι αντέτσι. Και έχει βγάλει ακριβώς και το νούμερο. 570. Με αναγωγή, ας πούμε. Με αναγωγή. Ναι, με τράβο γύρευε. Και έχει να λέει ότι 570. Εντάξει. Και το φοβήθηκαν όλο αυτό και. Μήπως βάζουμε τηλεθεατές. Τόσο κάναμε χθες. Άρα τόσοι θα με ψηφίζαν. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές είναι περισσότεροι. Όχι, η Σαββατοκύριακο δεν είναι περισσότερη. Δεν είναι περισσότερη. Όχι, δεν είναι. Γιατί είναι πρώτος. Είναι πρώτος, αλλά 1 εκατομμύριο στην prime time δεύτερα βράδυ. Είναι prime time εκείνη την ώρα. Και στην Κυριακή πρωί. Όχι. Ναι, δεν έχει τόσο. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, έχεις κάνει και τηλεόραση. Συγγνώμη, είμαστε και άνθρωποι της τηλεόρασης πρώην. Επειδή είναι μέρες κατανυκτικές και το πάμε κι εμείς έτσι με αυτό το κλίμα. Και πάμε να ξεκινήσει έτσι η μεγάλη εβδομάδα και η εβδομάδα που αρχίζει από σήμερα. Να ακούσουμε ένα Μητροπολίτη. Ποιον, Αμβρόσιο θα ήθελα. Αμβρόσιο σε κατανυκτικές στιγμές στο κλίμα της εβδομάδας. Αγάπη. Παρακαλώ τον εσταγωμένο Χριστό να χαπίσει το χέρι του φίλη άρχι υπογράψει τέτοια διατάγματα για να υπογράψει ακόμη περισσότερα. Να χαπίσει το χέρι και ρεθίσει αυτή που απόψε θα φέρει κρέατα. Το κρέας να μην είναι δηλητήριο μέσα τους. Πέτρα που να μην το χωνέψουν. Να τρυπήσει το στομάχι τους. Αυτό είναι κατάνοιξη. Κοίταξε να δεις, λίγο μερικές μέρες το χρόνο. Μη δεν ακούγεται καλά. Να τρυπήσει το στομάχι αυτό που θα φάνε κρέας. Δηλητήριο, να κοπούν τα χέρια του φίλη. Και κυρίως με το ύφος. Μιλίχιο ύφος. Κλίμα αγάπης. Όπως πρέπει μυστία, να είναι ένας πνευματικός. Μυστία. Πού κολλάει αυτό. Μυστεύουμε από τις κολοκουβέντες και όλα αυτά. Ναι. Αλλά έχει... κάθαρση. Και όλα αυτά τα έχει πει μπροστά σε έναν επιτάφιο εκεί που κάνουν τη γύρα και σταματάνε και δεν έπεσε, στιγμή, την περιφορά, την περιφορά τη γύρα, την περιφορά ωραία, την περιφορά και σταματάνε, ξέρεις, εκεί κάποια στιγμή στα σταυροδρόμια και τα υπόλοιπα, εκεί τα είπε αυτά, έβγαλε και λόγο μπροστά στον επιτάφιο. Έτσι. Και εκείνη την ώρα ήταν ο εκπρόσωπος του Θεού, ο φασίστας Αμβρόσιος, όπως θέλει να τον αποκαλούμε. Ναι, ναι, ναι. Εκπρόσωπο ή φασίστα. Εκπρόσωπο του Θεού δεν έχει ζητήσει. Φασίστα έχει ζητήσει. Να ζητήσει φασίστα. Τι λέμε, Μητρόπο. Ο φασίστα Αμβρόσιος. Να φασίστα το λέμε κάθε μέρα. Ο φασίστα Αμβρόσιος. Εντάξει, τώρα μέρες που είναι, καλό είναι να πάρτε γραμμή από τον Αμβρόσιο, λίγο αγάπη να ξερνάμε. Ναι, αυτό. Πάρτε αγάπη. Δηλητήριο σε όποιον μισούμε ή δεν γουστάρουμε. Να του τρυπήσει το στομάχι. Αλλά θέλει με ύφος. Στο κρέας, το λέμε... στο κρέας, το ψημένο. Κρέας λέει αυτός. Εμείς λέμε τα γυαλιά. Πού να τρυπήσει, γενικώς να τρυπήσει. Να τρυπήσει γενικώς. Να σαπίσει το χέρι του που θα ψηφίσει, να, ξέρω εγώ. Τόπε, του φίλ. Να σαπίσει το χέρι του φίλ. Επειδή... Το πόδι. Πόδι δεν έχει πει. Δεν έχει πει πόδι. Δεν έχει πει πόδι. Επειδή λοιπόν είναι μέρες τέτοιες και επειδή όλοι έχουμε μια εσωτερική έτσι, σύγκρουση, αναζήτηση, ψάξιμο να το πω. Επανατοποθέτηση του είναι μας που πάμε, τι, που πηγαίνουμε, είναι η άνοιξη, είναι οι μυρωδιές, είναι η καμπάνα, ο ήχος της καμπάνας. Τι άνοιξη, μέρα παραμέρα είναι Νοέμβρης. Ναι, εντάξει. Άνοιξη. Άνοιξη, ημερολογιακά λέει άνοιξη. Ναι. Γιατί και ο Νοέμβρης έχει καλές μέρες, δεν κατάλαβα. Έχει, δεν λέω. Θα είναι καλές αυτές οι μέρες. Οπότε είναι λογικό να πολλοί να καταφεύγουν στην πίστη. Πολλοί να. Πολλοί. Πολλοί να. Τι θα ακούσουμε. Πολλοί. Να καταφεύγουν στην πίστη. Και επειδή. Με ποιον τρόπο, δώσε λύσεις. Ναι, αυτό πάω. Να το, απλά το φέρνω. Πρέπει να κάνω μια εισαγωγή. Όχι, ναι, αυτό. Δεν είναι εύκολο να διαβάσεις όλα αυτά τα συγγράμματα, τα βιβλία, τα Ευαγγέλια, ό,τι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Είναι και χαλασμένο γλώσσα... τηλέφωνο μερικά από αυτά όμως. Ξέρεις, ναι. Γράφεις και το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, ναι, το τέταρτο, ναι, ναι, ναι. Τι, τι έμεινε τελικά στον τέτοιον, στον πιστό. Ο Αμβρόσιος. Από τον πρώτο λόγο τέλος. Μέχρι τον Αμβρόσιο έχει ένα χαλασμένο τηλέφωνο. Ναι, έχει. Θέλουμε το πρωτότυπο. Το πρωτότυπο λοιπόν το έχει ο Βελόπουλος. Μέσα συνέλληνές μου έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του, δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Νάτι, αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος, επιστολή του Χριστού μας, χειρόγραφο του Αγίου Όρους είναι αυτό. Χειρόγραφο, να το. Επιστολή του Ιησού μας, ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Εγώ τα λέω, να η επιστολή, αυτή εδώ είναι. Νάτι, νάτι ρε παιδιά, επιστολή του Χριστού μας, του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε, εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Τον οποίο θέλουν να τον ψηφίσουν κάτι οι συμπολίτες μας. Βεβαίως και να τον ψηφίσουν. Τον έχουν ψηφίσει στο παρελθόν. Ναι, αλλά τώρα εδώ ανεβαίνει. Όντως, όντως. Είναι αρχηγός κόμματος τώρα. Είναι ο μόνος που κρατάει τις επιστολές και ανατριχιάζει γι' αυτό. Έχω απορίες. Καθόταν ο Ιησούς, φαντάζεσαι την εικόνα εκεί και έγραφε. Ο Ιησούς ήταν αριστερόχειρας, δεξιόχειρας. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ρωτώ το Βελόπουλο. Άμα βγει και στη Βουλή. Χρώμα μελάνι. Πένα. Στυλό. Φτερό, μωρέ. Πολύ στυλό. Αυτά που είχαν τα διάφορα χρώματα που κατεβάζει. Τα τέσσερα τα, που τέσσερα, ήταν τα ναι, σημαίνια. Ναι, και έξι που ήταν κάποια. Έξι. Ναι, όχι, ναι, ναι. Χρωματιστά είχε διάφορα. Έγραφε κανείς με κίτρινο. Δεν φαίνεται το κίτρινο. Ήταν πάντα λάθος. Ήταν πάντα λάθος. Τέλος πάντων. Και το πράσινο είναι λάθος πολλές φορές. Αλλά αναλόγως. Και μαύρο. Αυτά ήταν τα βασικά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Είναι χειρόγραφο, είπε. Δεν είναι SMS. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Ούτε mail. Ούτε σκαλιστό. Όχι, τι σκαλιστό. Δεν ξέρω τι κάνω. Γράφει κανονικά, έπαιρνε κάτω με φτερόχινα. Με φτερόχινα. Πολλές ερωτήσεις και έχουμε δηλαδή ξαφνικά, μας λέει, μας πετάει ένα χειρόγραφο. Πρωτότυπο, δεν αμφισβητώ. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι απατεώνας και ψεύτης. Όχι. Αν είναι δυνατόν. Μα πόσο θράσος πρέπει να έχει κάποιος για να λέει: έχω επιστολές του Ιησού και είναι ο πρώτος που τις κρατάει. Πόσο πρέπει να έχει κάποιος. Δηλαδή και η κυκλοφορία ελεύθερη. Ή πόσο φάρδος. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ κολόφαρδος κάποιος. Μου τύχαν εμένα οι επιστολές του Ιησού. Δηλαδή, το πρωτότυπο. Ο χριστιανισμός είναι επικρατούσα θρησκεία σε ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη. Δεν θα το έχει ανακαλύψει κάποιος. Μπορεί να έχει ο Βελόπουλος μόνο. Ναι, γιατί και τα είπε μια φορά, δεν τα ξαναπεί από την Ελλάδα ξεκινάνε όλα. Σωστό καταρχάς, αυτό. Σωστό αυτό. Με αδελφικό έψιλον επάνω. Άμα κακώς δεν έδειχνε τις επιστολές να βλέπαμε και σε ποια γλώσσα έγραφε ο Ιησούς. Πώς ήταν ελληνικά. Μήπως δεν ήταν Έλληνας. Έλληνας. Και γι' αυτό σίγουρα. Δεν το δείχνει. Όχι, μήπως γι' αυτό εδώ υπάρχουν πολλές υποψίες. Να το έχουν τα συμφέροντα καταπνίξει. Δεν ξέρω, ρε Θυμιώ. Και εγώ δεν ξέρω. Και είμαι προβληματισμένος με το θέμα. Ας βάλουμε ένα τραγούδι. Μήπως έχει πάρει τα δικαιώματα, αυτό σκέφτομαι. Πώς ανεβάζει κάποιον παράσταση του Μπρέχτ και πέρα για φέτος τα δικαιώματα του Μπρέχτ, ξέρω εγώ. Να ανεβάσω την, το τάδε έργο, τις αλήθειες του Μπρέχτ. Αν βγει στη Βουλή, που το ευχόμαστε όλοι, και είναι αρχηγός πολιτικός, σε ερωτήσεις που θα δέχεται και αυτός που θα κάνει την καριέρα του όπως όλοι οι αρχηγοί. Εκεί θέλω να καταλήξω. Θα τον ρωτήσουν κάποιοι για όλα αυτά, φαντάζομαι. Ναι, μήπως όμως αυτό είναι κίνητρο για να τον βγάλουμε στη Βουλή. Εγώ θέλω να σπρώξω. Γιατί το βάζουμε εμείς εδώ τώρα. Ναι, γι' αυτό. Κάποιες μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Για να λυθούν οι απορίες τουλάχιστον. Μια όθηση και μετά στις βουλευτικές όποτε γίνουν. Τέλος πάντων, να σκαθαρίσουν λίγο τα αυτιά μας λοιπόν. Ναι, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Για να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ας ελπίσουμε να πουσάρουμε τις ανοιξιάτικες μέρες. Θα ακούσουμε μια ανοιξιάτικη μέρα. Ένα καινούριο τραγούδι της Μυρτός Βασιλείου. Τη Μυρτό πολύ είναι νέα τραγουδίστρια. Πολύ που έρχεται έρθει στις παραστάσεις της καθαρής εξοδίου Τσολιά. Θα την έχετε ακούσει γιατί περιοδεύουμε μαζί. Είναι καλεσμένη μου στην περιοδία. Οπότε θα ακούσετε το νέο τραγούδι σε μουσική του Κώστα Τσίρκα. Η Μυρτό Βασιλείου, ανοιξιάτικη μέρα. Ανοιξιάτικη μέρα, φωνές στα μπαλκόνια, μες στους δρόμους λουλούδια, αγκαλιές και στα πάρκα μπαλόνια. Κυριακή μεσημέρι κι οι δρόμοι γεμάτοι με παρέες, ζευγάρια, παιδιά που μοιράζουν αγάπη. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Ενημερωθήκαμε. Για όποιον δεν ήξερε. Καταλήλως, ναι, όντως είναι αλήθεια. Κάποιοι αυτό. Μπορεί να νομίσουν ότι έρχονται Χριστούγεννα. Εντάξει, δεν θα το είπα. Τι εντάξει, τόσοι ψηφίσανε κανείς. Χρυσή Αυγή. Εντάξει, αυτοί ξέρουν. Τι ξέρουν, ότι είναι Χριστούγεννα. Ότι δεν είναι Χριστούγεννα. Μάλλον δεν ξέρουν. Ναι. Τέτοιες μέρες κάνουν όλοι δηλώσεις. οι πολιτικοί, πάνε τα μικρόφωνα, καλλιτέχνες, γενικότερα είναι οι μέρες των δηλώσεων. Πάμε να ακούσουμε. Τι μίλησε ο καλλιτεχνικός κόσμος, εννοείς? Όχι. Πάμε να ακούσουμε πώς έκανε τη δήλωσή του πριν πολλά χρόνια κάποιος που τον αγαπάμε πολύ και ελπίζουμε να ξαναβγεί στο προσκήνιο. Μιλώντας για το Πάσχα, ήταν τα μικρόφωνα μπροστά, οι κάμερες, και ξεκινάει και λέει. Σήμερα την ημέρα της ειρήνης και της αγάπης ευχόμαστε σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, σε όλο τον Ελληνισμό, σε κάθε γωνιά της γης, τα χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Θέλω να ευχηθώ βεβαίως σε όλους τους αξιωματικούς και στους στρατιώτες που φυλάνε τα σύνορά μας με τον να ξαναγήσουν τον Αρχιπέλα. Εδώ που βρισκόμαστε με την αεροπορία την ελληνική, είμαστε κοντά στους στρατιώτες, κοντά στους αξιωματικούς που φυλάνε τα σύνορά μας. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες, στον Ελληνισμό, σε κάθε γωνιά της γης. Ευχόμαστε τα χρόνια πολλά και το Χριστός Ανέστη. Είναι ο Θεός Γιώργος Παπανδρέου. Θάνατος. Αυτό καταρχάς δεν τελειώνει. Νομίζω δεν τελειώσει ποτέ. Τόσο κουραστικό. Ναι, το πάμε πάλι είναι ωραίο. Ναι, έχει μονότονη φωνή. Και κάνει λάθος και δεν είναι φιλάνε, δεν φιλάνε και λέει να το πάμε μαζί. Και ξαναρχίζει καπάκι χωρίς να έχει οργανώσει τι θα πει. Και κάνει cut. Μόνος του. Ναι, μόνος του. Από εδώ, παιδιά, θα δέσουμε από εδώ. Οκ, το cut. Αλλά δεν έχει ετοιμάσει, επαναπροσδιορίζει και επανατοποθετείται χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Είχε ετοιμάσει το πρώτο. Σου φάνηκε ότι το πρώτο είχε ετοιμάσει και το δεύτερο. Ότι είχε πρίμα βίστα το δεύτερο. Το πρώτο ήταν κείμενο. Τι ωραία, τι άνετη που. Τι ωραία, τι κρίμα είναι. Που δεν έχουμε. Καλά, έχουμε. Γιατί είναι ο Τσίπρας και το βλέπεις τώρα που είναι πάντα σοβαρός, εύστοχος, εστρωτός λόγος. Σωστά ελληνικά. Και αγγλικά ενίοτε. Αγγλικά πιο σωστά. Νομίζω έχει αρχίσει να μιλάει καλύτερα αγγλικά από τα ελληνικά. Κάτι έχει πάθει στα ελληνικά είναι η αλήθεια. Ναι. Ναι. Ενώ παλιά έλεγε μόνο θα επισυμβεί. Ναι. Όχι, απλά δεν το είχαμε ανακαλύψει. Δεν έχει πάθει κάτι ξαφνικά. Ότι είναι ένα κεφαλικούλι, όχι. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Είναι αγραμματοσύνες. Του Γιώργου ήταν Σαρδάμ και του Σιμίτη. Του Τσίπρα είναι αγραμματοσύνες. Ναι, ναι, είναι ωραίος. Είναι ωραίος γι' αυτό. Είναι. Αξίζει άλλη μια τετραετία, δεν αξίζει και μόνο γι' αυτό το μόνο λόγο. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Ένας άλλος που έκανε καριέρα πριν γίνει υπουργός και διαπρέψει στην αριστερά. Ποιος? Σύντροφος. Ο Ζουμάκας. Όχι, τώρα. Σου λέω είναι σύντροφος τώρα της αριστεράς. Αφρέσκος σύντροφος. Όταν έκανε καριέρα. Ο Δραγασάκης. Μη βιάζεσαι. Όταν έκανε καριέρα δημοσιογράφου. Μας είχε φέρει. Όχι, δεν χρειάζεται να το βρει. Τα δύσκολα νέα. Κάτι τώρα να δούμε την είδηση την οποία τη λέγαμε πολύ νωρίτερα αλλά και που υποσχεθήκαμε ότι θα κάτσουμε μαζί με πολύ σεβασμό να την μιλήσουμε. Ο Χριστός πέθανε. Ο Χριστός πέθανε και είναι νεκρός στα αζήτητα. Τέρενς Κουίκ. Κοίταξε να δεις. Συνάδελφος, σύντροφος. Συγγνώμη από το ακροατήριο που το πετάξαμε έτσι. Ναι, όχι, δεν το πετάξαμε. Χήμα, φάτσα φορά. Πρόλογο. Κάναμε ένα πρόλογο. Ξαφνικά δεν περιμένεις να το ακούσεις αυτό. Όχι. Ηρεμήστε, 6 μέρες είναι ακόμα. Έρχεται η Ανάσταση. Δεν ξέρουμε, μην το λες, μην το καρφώνεις. Σαν να λες το τέλος μιας ταινίας. Ναι, σαν να είπα Game of Thrones. Άσε μας να θρυνήσουμε. Ναι, θα το αφήσω στο Game of Thrones. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Όποιος ήθελε να το δει θα το είχε δει. Καταρχήν τώρα είναι στην Ιερουσαλήμ. Έχει πάει ή δεν έχει γίνει κάτι. Τον υποδέχονται με βάγια τον Ιησού. Α, τον Κουίκ. Παραλληλισμό. Μπορεί να είναι και η Ιερουσαλήμ, δεν ξέρω. Καλά, κάτι ταξίδι. Ελλάδα δεν κάθεται. Ελλάδα δεν κάθεται. Οπότε. Θες να κλάψουμε. Τον είπες αριστερό, τώρα το συνειδητοποιείς. Ναι, τι είναι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι, εντάξει. Γι' αυτό είπα σύντροφος. Εσχάτος αριστερός, δεν είναι. Και προσφάτως. Εσχάτος αριστερός, για πάντα αριστερός. Ναι, ναι, ναι, σωστό. Γιατί οι άλλοι που ήταν από παλιά έχουν διαφορά. Κάποιος που φλαμπουράρει ήταν από παλιά αριστερός έχει διαφορά από τον Κουίκ. Το όπα, όπα κάπου. Τι όπα κάπου. Από το Think Tank. Ναι, είναι πιο δηλαδή, αριστερός λίγο. Ο Κουίκ. Okay. Τι? Ο νεόκοπος. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, τώρα έρθαν οι Τατσικό. Να την ιδεολογία όλη τη αριστερά, το απάβγασμα. Τα ίδια κάνουν. Βλέπεις αυτή η χλαπάτσα, αυτό το απάβγασμα. Ο Φλαμπουράρης. Καιρό να βγει ο Φλαμπουράρης τώρα που τα λέμε. Ναι, τι. Έχει χαθεί, δεν ξέρω, ούτε καφέδες να πίνει στα πάνελ, τίποτα. Τα πίνει αλλού. Ναι, στο Μαξίμου. Πέρα από ωραία. Με τον Καρδέρο κάθονται και πίνουν καφέδες και λένε πώς θα σχεδιάσουν το μέλλον τη χώρα. Ο πολιτικό σχεδιασμό, α πούμε. Σε αυτό είναι ο Καρανίκας. Από τον Καρανίκας επίση. Καλό, ο Καρανίκας δεν έβγαινε ποτέ. Έχουμε μπλέξει με κάτι τσικό, αυτά τα πετσίτη και κάτι τέτοια. Ναι, ρε, παιδί, και έχουμε χάσει τους στάρτους ωραίους τους πραγματικούς. Τους αριστερούς. Ναι. Τους έχει φάει το Μαξίμου αυτή. Αν χάσουν τις εκλογές. Ναι, αν, ναι, και βγουν έξω και δουν το φως του ήλιου, θα δουν τη ζωή πώς έχει προχωρήσει. Ναι, τίποτα. Τους έχει καταφύγει όλη μέρα εκεί. Καταβόθρα εκεί του υπογείου του Μαξίμου. Ούτε στον εχθρό. Ας κλάψουμε λοιπόν όλοι μαζί. Δεν φοβάμαι όσο βρώμικο πόλεμο και να μου κάνουν. την άνοδο της Ένωσης Κεντρών τη βασίζω στην πίστη στον εαυτό μου και στο Θεό. Και ξέρω ότι και ο λαός και ο Θεός είναι με το πλευρό της Ένωσης Κεντρών. Και έκλαιγε μαζί μου ο Θεός, σαν ένας άνθρωπος απλός, σαν ένας φίλος μου καλός. Και έκλαιγε μαζί μου και ο λαός και ο Θεός, σαν ένας άνθρωπος απλός, σαν ένας φίλος μου καλός. Και έκλαιγε μαζί μου ο Θεός. Με το Λεβέντι. Ήταν μεγάλη εβδομάδα χωρίς κλάμα Λεβέντι. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και όχι μόνο κλάμα, γιατί η προσευχή είναι το point αυτής της εβδομάδας. Ναι. Η προσευχή. Είχε τώρα προσευχή. Ε? Είχε προσευχή τώρα. Όχι, έχει προσευχή α, τώρα. Έχει προσευχή τώρα. Και θα εκμυστηρευτώ κι εγώ κάτι που δεν το έχω πει ακόμη. Θα το εκμυστηρευτώ τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με ρωτούν και πολλοί βουλευτές άλλων κομμάτων. Πώς μιλάτε κύριε Λεβέντη χωρίς χειρόγραφο? Πώς μιλάτε, λέει. Δεν φοβήστε μήπως πάθετε καμία διάλειψη μνήμης και τα χάσετε? Θα δώσω την απάντηση. Το πώς μιλάω το κάνω μέχρι τώρα μόνος μου και δεν το έχω εκμυστηρευτεί σε κανέναν. Σκύβω στο έδρανο της Βουλής, άμα προσέξετε πριν ανέβω. Σκύβω στο έδρανο της Βουλής και κάνω το σταυρό μου τρεις φορές ζητώντας από το Θεό να με βοηθήσει. Αυτό έπρεπε να βλέπαμε την ομιλία του μετά. Το σκύψιμο. Όλο αυτό το σοου. Δεν το βλέπουμε. Εν τω μεταξύ, απαντάει στην ερώτηση, λέει, με ρωτάνε μερικοί πώς θα θυμόσαστε και δεν πρέπει να έχετε διάλειψη. Όλος του ο λόγος είναι σαν διάλειψη. Μια διάλειψη είναι έτσι, κανονικά. Με προσευχή και χωρίς προσευχή. Και που σβήνει μετά, δεν είναι. Ναι, ναι, άλλα αντάλλα τη παρουσία. Άλλα χειρόγραφα κι αυτό. Κάπως συνδέονται με το βέβαιο. Με γι' αυτό ότι τα έχουμε κόνσεπτ σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Είναι Μεγάλη Δευτέρα. Δεν το πάμε έτσι στην τύχη, βάζουμε ό,τι να είναι. Είναι, έχουμε στόχευση συγκεκριμένη. Έχουμε διαλέξει για να είμαστε στο κλίμα των ημερών. Και συνεχίζουμε έτσι. Εγώ τον κατώτερο κλήρο, σαν Βασίλη Λεβέντη, σέβομαι και υπολείπτομαι. Όχι τόσο του δεσποτάδε. Τον παπά που ταΐζει φτωχού. Τον παπά που εξομολογεί, τον παπά που του φυλάγα το χέρι μικρός. Αυτό τον παπά εγώ στηρίζω σαν Λεβέντης και όχι το δεσπότη με τις Μερσεντές, με τα μεγαλεία, να εξηγούμαστε. Εδώ είναι Ένωση Κεντρών. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να θέλει τις Μερσεντές και τους δεσποτάδες με τα χρυσάφια. Αλλά ο Χριστούλης μπήκε πάνω σε γαϊδούρι και όχι πάνω σε Μερσεντές. Ένα θέμα. Δεν ξέρουμε τι μάρκα ήταν το γαϊδούρι. Ναι, δεν υπήρχαν τότε, δεν ξέρω, δεν έχω καταγραφεί όλα αυτά. Είναι θέματα. Ίσως ξέρει ο Βελόπουλος. Γράφει στα χειρόγραφα τώρα. Είχα πάει για σέρβι στο γαϊδούρι. Ξέρει κάτι. Πέρασα κταίω, ας πούμε. Ναι, δεν ξέρει τι τέλει. Τη ρωμαϊκή αγορά. Μπορεί τα τέλει να καταλάβουμε, τα τέλει κυκλοφορία στα τότε. Ένα. Δεύτερο θέμα. Λάθος παπά προσκυνάει. Αν προσκυνούσε τον Νίκο τον παπά, ίσως να έχει και καλύτερη τύχη και ο Λεβέντης και το κόμμα του που είπε τι είπε πριν. Άνοδο. Άνοδο. Ναι, ναι, μόνιμος έχει μια άνοδο μόνος του. Θα έχει μια, βέβαια, θα με σκεπτικό ότι η γη γυρίζει. Ξέρεις, αν είσαι από κάτω και βλέπει άνοδο, είναι το σωστό, είναι η κάθοδος. Οπότε μην του το χαλάμε για το Χριστούλη. Και θα κλάψει πάλι. Θα κλάψει και δεν είναι ώρα. Επίσης, να κρατήσει δυνάμεις, έρχεται Μεγάλη Παρασκευή. Ναι, και θα έχουν φέτος σοου μεγάλα γιατί πρέπει να τους δείξουν. Είναι εκλογές, είναι 1002. Οι χαιρετισμοί είναι το χειρότερο του, είμαι σίγουρος, όλες τις προηγούμενες Παρασκευές. Γιατί? Δεν εστέρευε, κάθε δεν έχει. Όχι, αυτός κλαίει όταν έχει κάμερα απέναντι, όχι όταν πάει εκκλησία. Και θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις με το ίδιο κλίμα. Παραμένουμε για τον Ιησού. Στο σούπερ μάρκετ που ελέγχονται από κάμερες, ας πούμε. Τι γίνεται, πας, παίρνεις μακαρόνια, κλαίει. Ναι, δεν ξέρω, δεν έχει τύχει να πάω, αλλά φαντάζομαι γιατί όχι. Παντού κάμερες έχει πια, δεν είναι. Βγάζει δηλαδή και λόγο στο κοινό του, στους πελάτες του σούπερ μάρκετ. Αυτά τα μακαρόνια τα βλέπω για τη Μακεδονία μας. Λοιπόν, μην φεύγουμε από τον Ιησού. Να μείνουμε σε αυτό το κλίμα. Τα μαθηματικά τα χρήματα βγαίνουν εκεί, ναι, με την έννοια ότι θα πρέπει να δώσετε 210 εκατομμύρια για να πληρωθούν οι ιερείς και απ' την άλλη έχετε 10.000 ανθρώπους στους οποίους πρέπει με κάποιο τρόπο να τους πληρώσετε το 2020. Εκεί βγαίνουν τα μαθηματικά. Ναι, μην το κάνουμε σαν την του Ιησού που έπαιρνε το αυγάτιζε το... Δεν ξέρω αν γίνεται γι' αυτό. Δεν μπορούμε να αυγατίσουμε την τροφή, τα εκατομμύρια. Ξένος μπήκε στην αυλή μου, ξένος μακριά φερμένος, στο δισάκι του το ποιος του θύμισες και πίκρες μέσα. συγκρότημα που ακούμε λέγεται Μπάμπο Κόρο. Μπάμπο Κόρο, τι να σημαίνει. Από μπάμπο σημαίνει. Που λέει μιγριά, η μπάμπο. Ναι, γιατί έχει μια γιαγιά μπροστά. Mm. Είναι το CD με τίτλο Σύσυφος. Είναι το τραγούδι είναι ο ξένος. Ο ξένος είναι το τραγούδι και είναι και πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν προλαβαίνουμε εδώ να το ακούσουμε όλο. Αλλά έχει πολύ ωραίους στίχους. Είναι σημερινό τραγούδι, δεν είναι παλιό. Φαίνεται παραδοσιακό. Φαίνεται να έχει ήχο από τα παλιά. Από την Ήπειρο έρχεται αέρας με το που ακούς και μπαίνει εισαγωγή και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά είναι σύγχρονος στίχος. Ειδικά το συγκεκριμένο μιλάει και για τον ξένο και πώς τον αντιμετωπίζουμε. Και πατάει πάνω σε ρίζα, πάνω στην παράδοση. Πατάει πάνω σε ρίζα. Μας το στείλανε τα παιδιά και είναι πολύ ωραία δουλειά γενικώς. Βρείτε το και στο YouTube, ακούστε το ξένο ειδικά. Και όλο τα άλλα τραγούδια είναι ωραία. Το CD έχει όνομα. Α, Σύσυφος. Το Σύσυφος, ναι, το είπα. Ναι. Σύσυφος, να το κρατάω κιόλας. Τους ευχαριστούμε που μας τα έστειλαν. Και είναι και ωραίο γιατί βγαίνουν και καινούργια πράγματα. Βγαίνει και σε φυσικό προϊόν γιατί μας το φέρνουν σε CD, όχι σε MP3. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μπορείτε και να το βρείτε, φαντάζομαι, ιντερνετικά, αλλά και να βρείτε το φυσικό προϊόν. Υπάρχει. Αυτά με τους Μπάμπο Κόρο τα αφήνουμε στην άκρη για να μείνουμε στο κλίμα. Και το τραγούδι αυτό είναι και αυτό στο κλίμα των ημερών. Το Πάσχα είναι κριτήριο ανόδου της οικονομίας. Το Πάσχα. Ναι. Τι άλλο, θα είναι οι δείκτες. Ναι, όχι. Κάποια στιγμή να γίνουν και άνθρωποι. Το Πάσχα ή γιορτές είναι γενικώς ή το Πάσχα συγκεκριμένα. Το Πάσχα. Το Αρνί. Ο Πρωθυπουργός, όχι το Αρνί, ούτε οι λαμπάδες. Ο Πρωθυπουργός μας βγάζει συμπέρασμα για το πώς πάει η οικονομία από το Πάσχα. Είδαμε ότι πέφτουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια στις δημοπρασίες που γίνονται. Αλλά βλέπουμε και asset, στην αγορά η ζήτηση να πέφτει. Ήρθε η Fraport και έδωσε 1,25. Μείωση στο γάλα, μείωση στο ψωμί, στη ζήτηση γάλακτος και ψωμιού. Φαινόμενα που δεν είναι φαινόμενα κανονικής περίοδου. Άκουγα και ένα συνάδελφό σας, κύριε Νικολάου, που δείχνουν να λέει ότι φέτος το Πάσχα ήταν Ιούλιος των Capital Controls. Σιγά, παιδιά. Εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ. Τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα. Πού ήταν στα διόδια και μέτραγε. Έξοδο, πασχαλινή έξοδο. Ναι, ναι, αυτό είναι το περσινό Πάσχα. Ναι, ναι, ναι. Στη συνέντευξη που είχε δώσει στο Χατζη Νικολάου. Μα κυκλοφόρησε. Δεν είναι ασφαλείας από πάνω. Δεν είναι, δεν έχει κλούβες στο γραφείο του. Μπορεί να φύγει, να βγει, να δει τι γίνεται. Πώς θα σου κλούβες, σαν να έχει τη μύγα φαίνεται. Και δεν κάνει κλούβες. Θέλω να πω ότι είναι ανοιχτό το μαξι. Μπαίνει, βγαίνει, κυκλοφορεί. Α. Και είδε ότι έχει μεγάλη έξοδο. Έξοδος στη Βασιλή Σοφία, ας πούμε, και το κατάλαβε. Ναι, ή πήγε εθνική. Ένας πρωθυπουργός. Ας πάω Αφίδνες να δω. Και κρύφτηκε εκεί από πίσω και μέτραγε τα αυτοκίνητα. Αυτό που κάνουν οι ρεπόρτερ, πώς απεράσανε και πώς πήγε φέτος η έξοδος, το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλω να πω ότι το Πάσχα είναι μονάδα μέτρησης. Φαίνεται, ναι. Ευτυχίας, ευμάρειας και άλλων λέξεων από ευ. Εύωσμος. Εύγα. Και διάφορα άλλα τέτοια. Ναι. Τώρα, επειδή είμαστε στο κλίμα, όπως είπαμε. Έχει και γνώσεις ο Αλέξης Τσίπρας. Ξέρει από τη θρησκευτική παράδοση και εμπλουτίζει το λόγο του με τέτοια. Πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, στο άκουσμα πολλών προκλητικών δηλώσεων από το εξωτερικό, μου έρχεται στο μυαλό το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Βλέπουν την ακίδα στο μάτι του αδελφού τους, αλλά όχι το δοκάρι στο δικό του το μάτι. Ότι κάθεται στο Μαξίμ και διαβάζει την επί του όρους ομιλία και του άρεσε αυτό το απόσπασμα και το έβαλε στην ομιλία την πολιτική για να εντυπωσιάσει και να δώσει το παράδειγμα και. Ρε Κυραλέκο, αυτό το δοκάρι που λέει μέσα είναι λέει για μπάλα αναφέρεται. Είμαστε μηχανικοί ρε Κυραλέκο, μισό λεπτάκι, να Κυραλέκο. Όχι, δοκάρι οικοδομής γιατί είναι μηχανική και ιδίω. Α, ναι. Δεν είναι ότι λέει ποδόσφαιρο μέσα. Όχι, θα πήγε ο νους του σίγουρα στην οικοδομή. Αυτή επί του όρους ομιλία, δηλαδή τι όρους είχε. Δηλαδή για να διευκρινίσουμε και να λέμε είναι τέτοιους όρους, όρους ομιλίας. Και μετά έγιναν 360 μοίρες στροφή. Περίεργα πράγματα. Και ο νεοποτισμός πότε ήρθε Κυραλέκο. Ναι, έτσι ο νεοποτισμός. Λέει, ο νεοποτισμός. Γιατί είχαμε τον παλαιοποτισμό και τώρα με τον νεοποτισμό τη νέα τάξη πραγμάτων. Τι γίνεται. Αλλιώς θα θραφούν οι καρποί. Ναι. Και θα αναθραφούν. Ναι, και μετά θα φτάσουμε στην τιμοθυρία. Στην τιμοθυρία γιατί και στην ψηφοχυρία. Γιατί αλλιώς θα γίνουμε διάτρητοι. Όλα αυτά τα όλα αυτά είναι πρωθυπουργός. Ό,τι είπαμε είναι πρωθυπουργός. Τόσα κι άλλα τόσα. Δηλαδή το είπαμε και μια θέση δεν έχουμε. Το λέμε όμως. Μπορούμε είδες, να το δεν είσαι ίδιος με τον Αλέξη. Δεν, θέλει και άλλα πράγματα. Δεν. Πρέπει να είσαι αριστερός καταρχήν. Και ταλέντο στην οικονομία. Ατού. Τι ξέρουμε εμείς. Ατού. Τι ξέρουμε. Ατού. Το αγκού ακούστηκε. Αγκού. Που λέμε στα μωρά. Και ένα τελευταίο έτσι πάλι. Από τον μορφωμένο και ένα τελευταίο για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Το αναστάσιμο μήνυμα είναι μήνυμα ελπίδας. ότι μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση. Για το λαό μας όμως, ο Γολγοθάς του Μνημονίου είναι μια διαρκή Σταύρωση δίχως Ανάσταση. Η Ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το μνημόνιο. Έλεγε. Και εκεί ελπίδα. Και, και στην Ανάσταση παλιά ελπίδα. Παλιά δήλωση είναι αυτή, τα έχει μπλέξει πάλι όλα. Εκεί, αγάπη μου γλυκιά, δεν είναι στάνταρ τα πράγματα. Θα γίνει η Ανάσταση. Δεν είναι η ελπίδα δικιά σου που δεν θα γίνει, το λες και από το 15. Ναι. Ναι, αλλά έγινε. Και βγήκαμε έγινε, από το η μνημόνιο. Η Ανάσταση έγινε. Βγήκαμε. Ναι. Α, ναι, και από το μνημόνιο. Αναστηθήκαμε. Τελειώσαμε και αν η περσινή έξοδο ήταν φοβερή, φετινή θα είναι δύο φορές. Τελειώσαμε, αλλά οι άλλοι είχαν τελειώσει πρώτα πάνω μας. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν έλεγε, δεν είχε πει. Δεν είχε πει σειρά. Σωστό, ναι, ναι. Δεν είχε πει κάτι τέτοιο. Να μην είμαστε άδικοι. Ναι. Ό,τι έχει πει το έχει κάνει. Αφού μας τέλειωσαν. Λοιπόν. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σας αφήνουμε με ένα τραγούδι. Με ένα τραγούδι και αυτό. Καινούργιο. Σύμφωνα με το προηγούμενο, καινούργιο τραγούδι, αλλά και αυτό έτσι έχει έτσι ρίζες κάπως, έτσι μια εσάνς παράδοσης και αυτό, αλλά και η φωνή του τραγουδιστή. Είναι ένα νέο τραγούδι του Παντελή Κεραμαριού και στοίχη και η μουσική. Εδώ το τραγουδάει με την Αθηνά Κοντοδήμα. Είναι το «Κάτι για σένα». Οπότε σήμερα ακούσαμε έτσι πιο έτσι νέα τραγούδια, ναι, ναι, που έχουν μια σχέση. Αύριο θα ακούσουμε πιο παραδοσιακά. Αύριο άλλα, ναι, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε, γεια σας. Αύριο τα υπόλοιπα, γεια χαρά. Γέλια φως μου κι οι πληγές είναι σχοινιά πλεγμένα απ' τα ίδια υλικά, νομίζω καμωμένα. Αγκάλιασέ με όταν κλαις, μονάχα ένα πράγμα ξέρουν στον κόσμο οι ψυχές πώς να γίνουν το θαύμα. Τα γερά καρδιά μου σαν όλα θα περάσει, χαρά μαχαίρι όμορφο τη λύπη θα μοιράσει. Κράτα γερά και κράτα με, τα δάκρυα είναι άγια, στα χείλη επάνω στάζουνε κι ανθίζουν τα πουρά. Κλειστά, μη μου ζητάς το χάδι. Φως θέλει μάτια μου η καρδιά, δεν ξέρει το σκοτάδι. Εδώ σε τέτοια εποχή το τζάμι πάντα ανοίγω. Αν δεν περάσεις τη βροχή δεν φτάνεις στον ήλιο. Μοιράσει κράτα γερά και κράτα.